takie ciepłe uczucie. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Na dzień dobry w budziku Agdy, na budziku 4:04, no i 44 sekundy. Sięgamy po piosenkę dnia. Dziś poniedziałkowo, Rycerzyki. Cię. Rycerzyki i Czerwiec w lutym. Też to możliwe, jak to w radiu. Kilkukrotnie dziś do usłyszenia właśnie Czerwiec Rycerzyków. Między innymi w porannej audycji po 8.30. A tymczasem na budziku 8 po 4. Słyszę, że nie śpisz, problemów pełna garść, pełna głowa, ciągle nie śpisz. Nerwowo stuka serce zamknięte w twojej piersi. Czuję, jak wymykasz się z rąk. Czuję, jak opadasz. Powiedz jak się czujesz dziś? Powiedz jak. Zobaczysz, że będziemy się śmiać. Będziemy dziś się z tego śmiać. Znałem sporo bardzo mądrych ksiąg. Uczyłem się cierpliwie długi czas, jak ci pomóc rosnąć i błyszczeć. To nie jest żaden test. Kto z nas może więcej? Żaden test. Umieliśmy to już, więc możemy jeszcze. Zobaczysz, że będziemy się śmiać. Będziemy dziś się z tego śmiać. Mamy to wody, że historia jest dobra. Niepozorne biegiem burzy buduje od nowa. Sprawy, które były i opadły w otchłań, wyłaniają się na nowo, wykuwają z ognia. Mamy dowody, że historia jest dobra. Chcę ci powiedzieć, że historia ta pochodzi z ognia. Nowy dzień buduje od początku, uzupełnia tę historię o kolejne wątki. Dokładamy ręce, dokładamy serce, dokładamy siebie, by zbudować jeszcze więcej. Mamy dowody, że historia jest dobra. Chcę ci powiedzieć, że historia ta pochodzi z ognia. Jeszcze dziś. Kuba Dezo, Maleo i przyjaciele. Historia z ognia. 12 minut po godzinie 4. No to teraz będą historie, dopiero za chwilkę damy ognia. Ale wcześniej przypomnienie wybranych oczywiście tych możliwości kontaktowania się z nami tu i teraz, bo prócz tego, o czym powiem za chwilę, także poczta tradycyjna. Ostatnio kilka sygnałów także tych noworocznych. No jakoś tak się uzbierało, że uzbierało się i wraz z tymi pierwszymi dniami, już kilkunastoma, dziesięcioma, z nowym dniem, takie życzliwe sygnały od Państwa, nie tylko te świąteczne, poświąteczne, ale właśnie noworoczne, z życzeniami, by nam się tu w budziku wiodło też i rock'n'rollowo. To też po części, jeśli chodzi o głosowanie utworów skutecznie budzących. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję właśnie za tę pocztę tradycyjną. No a teraz, tu i teraz, kontakt z nami na trzy sposoby. Tak błyskawicznie, bo wydaje mi się, że w ciągu 4 minut już wszystko się rozstrzygnie, kto dziś jako pierwszy tym naszym przodownikiem korespondencyjnym może się stać. A więc budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie i jeszcze smsowo 71335. No to myślę, że każdy znajdzie swój sposób na to, by jako pierwszy dotrzeć tu i teraz do budzika. No to co, nie przedłużając, poniedziałkowe 3 szybkie ciach ciach. Jesteś tego wart. Serce czułe zbyt, wielkie zbyt, pragnie być twego blisko. Miłość to dla niej cały świat. A ty chowasz się, boisz się, mówisz nie. Masz wielki cień pod lodem. Słońce się ukryło. Nadeszła moda na niej miłość. Pod lodem. Słońce się ukryło. Wasze są wszystkie dobre sny. Więc już nie chowaj się i nie bój się. Uwierz, że jesteś gotów wyżyć z duszy dziś wielki cień. Pod lodem słońce się ukryło. Miłości życzymy na początku nowego dnia i serdecznie gratulujemy jako pierwsi dziś z samego rana. Pani Grażyna, to pierwszy sygnał SMS-owy od pana Tomka, pierwszy sygnał telefoniczny. Pan Tomek wystartował w Kielcach w kierunku Konina. Tam minus 4 w okolicach Kielca, a w 3 dni pan Tomek zrobi około 1300-1400 kilometrów. Pewnie na nasłuchu w większości z trójką. Przyjemnej jazdy, przyjemnego słuchania życzymy. No i jeszcze pierwszy sygnał mailowy. Tu pani Bożena z Częstochowy. 1 na minusie. Idzie ku wiośnie, a rower dziś wyjedzie z Bałgarzanu. Trochę bałagan, trochę garaż. Takie nam wyszło połączenie z panią Bożeną. Akurat mailowa dziś jako pierwsza. No, minus jeden to rzeczywiście nie strach na rowerze, być może nawet i do pracy. To nasze budzikowe grono. Panie, panowie, dziś 2-1. Bardzo się cieszę z takiego wyniku. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Panowie, proszę się podciągnąć. 3:18. Za chwilkę powitanie nowego dnia. A to wspomnienie, tak jakoś się robi. Czerwiec w piosence dnia, lato w kolejnym nagraniu. Pamiętasz tamten dzień, a on to właśnie ja. Ty ciągle ta sama. Na pewno w twoim życiu wiele ważnych zmian. Spotkanie po latach i nagle coś we mnie powraca. Wróciłem na chwilę do tamtej nocy gorącego ogniem dnia. Czy coś się zmieniło? Na tyle, żeby nie dać więcej temu szans. Spotkanie po latach. Pamiętasz to ja. Mieć więcej odwagi, by czegoś nie stracić i w sobie nie chować, gdy ktoś do nas woła. Zapraszam. Tak całkiem inne teraz, niepodobne tak. Czy myślisz tak samo? Dlatego tamtym razem nic nie wyszło z tego nam. Wciąż prawdy szukamy. Wracają na nowo pytania. Spoglądam na ciebie. Wciąż piękna jesteś jak tamtego dnia. Jest coś, o czym nie wiem. Jeżeli tak, to daj mi o tym znać. Spotkanie po latach. Pamiętasz to ja. Mieć więcej odwagi, by czegoś nie stracić i w sobie nie chować, gdy ktoś do nas woła. Zapraszam. We'll be right back. muzyka tamtego lata. Demono. Stereo, rzecz jasna. 23 minuty po godzinie 4. No to będziemy czekać. Rozpoczynamy nowy dzień i ten tydzień. Poniedziałek 12 lutego przed nami. 43 dzień tego roku. Słońce no się obudzi się. Przed godziną 7 zajdzie, przed 17, a dzień potrwa już prawie 10 godzin. Się zbierało ponad 2 godziny, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Imieniny dziś Eulali, Nory, Modesta i Damiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 12 lutego, 23 minuty po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z gard. Do krawędzi tylko krok, skoczysz teraz, skoczysz teraz. Koncertowo u nas z płyty, ale pewnie do tych wydarzeń koncertowych tu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z pewnością będziemy wracać. 27 minut po godzinie 4. To teraz przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. A właśnie, bardzo dobrze pan to tak fachowo nazwał, porządnym głosem, a ja to tam. No dobrze, teraz przypominamy trzy wybrane wydarzenia. Z 12 lutego i tak w 1784 roku w Warszawie wypuszczono w przestrzeń powietrzną pierwszy polski balon. To było 234 lata temu. W 1949 roku w Nieborowie koło Warszawy rozpoczęła się Narada Plastyków i Architektów, która dała początek socrealizmowi w sztuce polskiej. Rok 1949. A w 1974 Aleksander Sołżenicyn, radziecki pisarz walczący z reżimem komunistycznym, został aresztowany i wysłany poza granice Związku Radzieckiego, przypomnijmy, na zachodzie Zachodzie opublikował słynną powieść Archipelag Gułag. Zmarł w 2008 roku w Warszawie. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy także kalendarza muzycznego, a to już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną, nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Kwartet Proforma z 19 na 21, tak było ostatnio na 1880 notowaniu listy przebojów trójki. Most. Polecamy i zachęcamy, choć to świeżo po liście, tak żeby zagłosować na kolejne notowania. W imieniu Marka i Piotra polecamy. Do piątku, do południa zbierane są głosy, a później oczywiście cieszymy się w piątkowy wieczór tym, co te głosy sprawiają, odszukując swoich ukochanych nagrań wykonawców. Polecamy. 4:30, to już minęła. Zatem sprawdzamy, cóż w pogodzie. No, taka rzeczywiście po ubiegłym tygodniu, bym powiedział, wiosenna lista przebojów temperatur. No, ale wcześniej, to jak wygląda ta część Europy z lotu ptaka, bo Polska w zasięgu płytkiej Zatoki Niżowej z ośrodkiem nad południową Skandynawią w strefie mało aktywnego frontu przemieszczającego się na wschód, napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie, a po ostatnim zimnym, mroźnym, arktycznym, może faktycznie już wiosna, prawie w połowie lutego. Dziś pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Uważajmy rano na południowym wschodzie, tam miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do ledwie 200 metrów, szczególnie na zachodzie. Na południowym wschodzie możliwe rozpogodzenie, ale uwaga, bo też i miejscami słabe opady śniegu. Na zachodzie, w centrum kraju także popada deszcz ze śniegiem. Uwaga, to może być opad marznący, powodujący gołoleć. To szczególnie uważajmy na krańcach zachodnich oraz w centrum kraju. Wiatr słaby, choć na północy umiarkowany. Nad samym morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni, na wschodzie kraju początkowo południowy. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie ambulatoryjne wyniesie 999 hektopaskali. No i jeszcze właśnie to, co chyba najbardziej nas interesuje, więc ranking temperatury. Najniższa w dzień na Suwalszczyźnie i Podlasiu, tam minus 1, w pozostałych regionach 0 i więcej, tak w centrum kraju plus 2, a na krańcach zachodnich nawet do plus 4 stopni. Może to i wiosna, może, może. Banalny cykl. A dziś w takim wydaniu bym powiedział, no ręce opadają już po pierwszej nutce, po pierwszym uderzeniu, po pierwszym takcie, więc tam pewnie z 8 uderzeń już będzie wiadomo, o co chodzi. 3 na raz. Część pierwsza. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Znam małą sambę, sikoreczkę mambę. Buty mi spadają, kiedy tańczy. Dała jej mamusia mlecznego cycusia, co by jej się śmiała do chłopców gębusia. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można być. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można być. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Na wysokim niebie chmurka chmurkę goni. Popatrz se dziewczyno, jak ja będę ciebie. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można być. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Moje dziwce, ruszaj z tobą, bo nie mogę tańczyć z tobą. Wolałbyś się przebić w chłon jako tańczyk z takim wołem. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można być. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Ale może nie tak dosłownie dziś w związku z naszym cyklem 3 na raz co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, no tak pogłówkować, troszeczkę pokombinować, coś pomyśleć, umiejscowić to gdzieś w miejscu i czasie. Aha, może właśnie nie tak wprost. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Jest jeden wspólny temat. No dziś nawet bym powiedział kilka takich haseł wywoławczych mogłoby być w naszym cyklu 3 na raz prawidłową odpowiedzią. Polecamy ta nasza rozgrzewka szarych muzycznych komórek, bo my to tak formułujemy w poniedziałek. No a dziś jakoś niespecjalnie wymagająca. Ja wiem, wszyscy wypoczęci, zadowoleni, uśmiechnięci, w końcu weekend był. Poniedziałek w drodze do wymarzonego zakładu pracy, myślę, uśmiech sam się pojawia na ustach. No i w związku z naszym cyklem też pewnie, że taka prościzna to dodatkowy powód do zadowolenia. 71335, drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz. Dajmy sobie 7, no 7,5, prawie 8 minut na to, by rozstrzygnąć, co dziś łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335, a na budziku za 23:05. Gdy szeptał, że żyć szarą wciąż. Czy wiosna, czy zima? Czy to będzie trwać? Czy to się utrzyma? I czy mi szczerą prawdę dziś? Akacjowy mówi liś. Na raz. O, samba, samba moja, znajesz samba, ja lubię ciebie. Pomyśl ty mnie, samba, sambaczka. Ja nigdy, nigdy nie zabudu ciebie. W barze na róże tańczy samba, bije się po niej czarna mamba. Wszyscy wołają o karamba, jaka ty fajna jesteś samba. I każdy chciałby ciebie mieć, profesor, docent, Alfons, sieć. Lecz kto choć raz zatańczy sambą, do czynienia z mambą ma. Ajajajaj. Samba moja, ajajajaj. Mamba, ja nienawidzę ciebie. Goście tracili dla niej głowy, choć była naga do połowy. I zazdrościli czarnej mambie, że między udam pełza sambie. Patrzyli w oczy namiętne, pomiędzy udaje i ponętne. Lecz ty choć raz zatańczę sambo, do czynienia z mamą ma. Ajajajaj. Samba maja. Ajajajaj. Mamba, ja nienawidzę ciebie. Nie patrz namiętnie w oczy samby. Będziesz ofiarą czarnej mamby i padniesz trupem jak ten gość, którego żona miała dość. Bo tylko mamba może mieć, czego nie może byle cieć. I tylko mamba sambę ma. Mamba, mamba, ja nienawidzę ciebie. Bardzo piękne, prawidłowe odpowiedzi. A, przepraszam, 4:44, 44:44. No jakoś tak nam się znów udało. Się udało, wypracowane latami. Pan Piotr z Bydgoszczy odpowiada. No oczywiście, że samba i to po pierwszej nutce, albo nawet i w trakcie. Brawo. Na miejscu drugim dziś pan Grzegorz z odpowiedzią samba i na trzecim pani Marta też odpowiedziała samba. Tak, pięknie dziękujemy. I pan Marcin z Dolnośląskiego, i pan Zdzisław ze Świętokrzyskiego, i jeszcze z okolic Kielc. Z pozdrowieniami z okolic Poznania. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze należą się takie wyrazy, bym powiedział, uznania za taki sposób skojarzenia i wyróżnienia, bo tak to właściwie nazywamy. Pan Andrzej z Prostek dziś odpowiedział sama. Coś mi się wydaje, że się omsknęło i powinno być samba, bo pan Andrzej nie pierwszy raz w naszych przedbiegach rozgrzewkowych właśnie w związku ze skojarzeniami, bo nie przypomniałem może tego, że nie tylko ta zdolność skojarzenia się liczy, ale także refleks. Pan Andrzej próbował, jednym z pierwszych był odpowiedź sama. No niech i tak będzie. Wiemy, że podejrzewamy przynajmniej, że chodziło o sambę. Wyróżnienie za odpowiedź, że taksówkarze prze pana zaczynają weekend, bo to ostatki, dobrze wykombinowane. Z węgierskiej górki karnawał w Rio to od pana Damiana i jeszcze od pana Wojtka z Lublina, gdzie -4 ostatnie dni karnawału. Tak to się właśnie skojarzyło. I bardzo dobrze, że tak się skojarzyło. O to właśnie nam się dzisiaj rozchadzało w naszym cyklu 3 na raz. Samba Sikoreczka, nasza Basia kochana, Dorota Miśkiewicz, nasza Dorotka, ta Malusia, samba z kalendarza i przed chwileczką Pudelsi, Maciek Maleńczuk zaśpiewał samba mamba. To na dziś w naszym cyklu 3 na raz. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek, jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. A na budziku za 13:05. Haunted by mirrors of you, my love was blind to you. My time was blind, my love was full of you. My time was blinded by you, was surrounded by mirrors of you. Magda Bożek. A na budziku za 8 minut piąta. Szybciusieńko, sygnał od państwa, między innymi od pana Darka z Bolesławca. Tak, to ten pan Darek zimnolubny. Dwa powyżej. Oj, panowie szamani od pogody, co śmieszacie z tą pogodą poniedziałkowo. Gorące pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał między innymi od pana Andrzeja w okolicach Opoczna. Minus półtora, pochmurno, pada śnieg z deszczem, więc uważajmy na drogach. To od pana Andrzeja, nominalnie z okolicy Ryk. Takie właśnie ostrzeżenie pogodowe i drogowe. Bieszczady też na słuchu od bieszczadzkich aniołów. Te serdeczności. Śniegu koło metra. U nas w Bieszczadach prawdziwa zima. Minus 10. No tak pośle z pozdrowieniem szczególnie dla pana Darka. Coś tak czuję. Za oknem ciut powyżej zera. Nie wieje, nie pada, więc rowerek w gotowości. To i pani Iwona z Nysy też rowerkiem do pracy. Sygnał od pana Roberta. Bardzo dziękujemy. Od pani Aleksandry. Ani zima, ani wiosna. Ważny i deszczowy poranek w Lesznie. Samba. Tak jest. Tanecznym krokiem z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. To na teraz ciąg dalszy z zagranicy. To już za chwilkę. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy ich zgon. przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze. Ważne informacje drogowe na teraz. Z drogi numer 62 to odcinek Wyszogród Zakroczy. W miejscowości Sielec doszło do wypadku. Ta trasa była zablokowana, później wprowadzono ruch wahadłowy. Teraz już przejedziemy bez utrudnień. Droga numer 62 Wyszogród Zakroczy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność na każdym odcinku, na którym Państwo teraz właśnie w drodze do pracy. Sygnały zagraniczne. Bardzo serdecznie dziękujemy za te ciepłe pozdrowienia. Dziś taki ważny dzień dla bogaczy, bo właśnie 12 lutego 1800 1951 roku zostało po raz pierwszy oficjalne odkryte złoto w Australii. Wcześniej szczęściarze chowali je do skarpetek. To też dobra metoda. Pani Ania, ciepło pozdrawia z Perth, Australia na nasłuchu. Kłaniamy się nisko, bardzo dziękujemy. No też w ciepłym klimacie. Pan Stefan, nasz europejski podróżnik, choć nie tylko po Europie. Seszele dziś chłodniej, tylko 27 stopni, słabiutko. Wyprawa w cieplejsze rejony pewnie w planach. Seszele 27 i dokumentacja fotograficzna. A, to może ja się rozmarzę za chwilkę na ten temat. Good morning from Middelfart z Fioni. Dania na słuchu, zimno, minus 1, ale odczuwalna minus 12. Sakramencko mocno wieje, pisze pan Sebastian. Do tego też deszcz i deszcz ze śniegiem. Bardzo pięknie dziękujemy za ten kolejny sygnał. Poniedziałkowy tym razem, duński. No i za wielkiej wody pan Robert pozdrawia serdecznie w Nowym Jorku. W tej chwili 12 stopni. Ciepło, ale deszczowo, czyli jakaś równowaga jest. Bardzo się z tego cieszymy. Za chwilkę piąta. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy już nami byli najtępszy niż szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie, nie, nie. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, nie było jakby ryża, przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków. Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu.